それらばもじざからだきやすはるどらばらまくれべるはだあさساهران با موسى اذ استنزرا امتي امرها وعلق ما في يمينك موسى بچی حراسان ایک بیابان پر از اژدهاین محتل مکن الق ما فی یمینک عصای دورده یک از دست راست تیگار و ای تمام اژدهایانا ساهرانی در آن واحد نابود که نگمنی کاره دشت و بیابان چنان از پر مار که تگر ساهران پر از مارها که قرآن گوشی اوجس فی نفسی خیفت موسا موسا علیه السلام هم احساس وحشت کوید اما خدای اطمینان دیگران اصایی که دور داد ساهران و تحسان دور داد گوشتش به عزت فرعون به نام فرعون انا لنحن الغالبون ما مرو چیز چیر دست و غالبه اما وقتی که عصای موسی با نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم میدان تا دور دیگه بو فاذا هی حیتون به شکل یک اژدهای درد تلقف ما سنعو هر چی شاعر کو دگه درست ایر برتن بل اتن و آخر دیمی به طرف فرعون کرسی کو که در مقام بلند و تماشاگاه نشتگد فرعون کاشپاد که مگه محلت نرسه پاشپاد دستی توجتند در رفت و کتاب نویسند که شاشدی ادراری کو شلوار تها مدعی خدایی ها در رفت میدان آفت هر یکی از انبیاء الله تعالی معجزه داد موسی علیه السلام معجزات نسبتا خیلی زیاد بود قرآن وقت نه معجزه نام گیرید اما نبی مکرم اسلام علیه السلام معجزات حد و حصر دائره یاد درند بعضیا تا 2000 خورده ای تمام تا حساب بکنند طبق قوتی معلومات علمای اسلام ها در این زمینه علاوه بر زمینی بیانات که در تومار کتب احادیث کتاب خانه کتب احادیث وارد بودتگن به صورت عموم مستقلن کتاب های تحت عنوان معجزات پیامبر علیه السلام تنها بیان معجزه های آن حضرت نوشته در این زمینه برای طلاب و دانشمندان علاقمندان مطالعه کتاب دلائل النبوه دلائل النبوت امام بیهقی دلائل النبوت امام سیوطی دلائل النبوت علامه ابن کثیر و سایر علما خیلی زیادند بسیار مفید شان مطالعه کرد و همه طور که شاعر گوشته واقعا تمام کمالاتی که تمام انبیاء علیهم السلام دیگر بتگدند تمام ابعادتها امام پیامبران هنچون که آدگی کمالات جامعت تمام انبیاء معجزات کمالات هم جامع و فراتر از حمایت حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری عیسی علیه السلام نفس که فوتی کد مرده که سرا زندگی بود. الله عزوجلال محمد کریم علیه السلام امتیان تا ده ها و صد ها چین پیدا کتا که به آیانی کرامت مردک خدا زنده بود، به آنی کرامت خدا زنده کشته. به یک واسطه می استاز واقعین، اگر حضرت مدنی واقعین سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، و اگر حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه، این به دو واسطه می استاز واقعین در هند، اهل بدعت و بدعتیان، برلوی و بدعتیان فرقه که مخالفتن دی در طرز تفکر خراب فرستان، واهم فرستان، اباطیل فرستان، ای علمای برحق و موحدان و بیانگران روشنگران توحید مخالفان، یک اکیپی به ای عنوان به مصدر مخالفت درهد که یک فرد هرزهی گفتش ادهی هرزگر وشی که مولانا یا با این همه اسم و رسم بیا تخجیلی کنه در جمع مردم مفتزه و کنه خجالتی ده، یکی شوادار کد تو بیا مطرا واپینه یک جنازه کشی ده، جنازه کشی ده تر واپینه همی تحتی که مردگ برن قبرستانه تر همشی ده واپینه چادری پوشینی پتگی تو زندگی بس تو هیچی مگوش تر بد کنین و برین و رنی همی واضح یارین همی دیبندی عالم یارین و گوشینی که بجا مار مرده یکی مرده مردمی بیا جنازه بیده یه جنازه دیگا ای وحدی که تکبیر اولی گوشی چار تکبیر گوشن جنازه یاد تو هیچ ما گوید دومی تکبیری که گوشت نو آن اللہ میکشی من مرده که جنازه دیگو محلوط گوشتا تا سب بستا همویدی تو کهکهی نجا پادا بنید بلی که آش شرمنده ببی بلا تشبیه آوازه آماده بید و همین کار انجام ده و یاران تی همه واضح لوتانا واضح جنازه هسته مرده که جنازه دیگو دوچی نماز دیگو دوچی بسیار واجهیت و مرده که واپینن تحت تها یاران دیمه ایر کنن ایواجه شروع کن نیت نماز جنازه و تکبیر اول کشی سبحان وانی، دومی تکبیر کشی و لگی وانا و رفیقانی منتظرن برنامه ریزان که نون مرد جاهزه این ساعتا می برنامه عملی بی چاران دیری کو ای واجه درود وانگی دومی تکبیر آران نو چاره دیری کو نو لگتن گوٹ شاگر گا اگر تو شموشتے بابا نو پادا آگی ٹیمیں پادا که هنو شرمنده ببی تا نا چارا مردکا بارین میش آکار آگان نپا هم اگین شموشتگی ایچ دوره چی بلا حقیب تا سومی تکبیر هم واجه آگاشت لگه دعای وانگا اللهم اغفر لحینا و میتنا وی بیقرارا لگه تا پدا جکگا که بلکه متوجه بی چارا نا تا واجه چهارمی تکبیر گوشت السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله جنازه چس کنه یه مرده که روان که این مرده چه بله بوده چادر لیتنه چهار اخت تمام شان کرامت هست غلامان غلامان غلامان غلامان محمد مصطفی علیه السلام و السلام تا چه برسید به خدا آقا نامدار علیه السلام و السلام. فهمشا شاعر بشی که آقا حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری، آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. نبی کریم علیه الصلاه و السلام مبارکی انگشتان در نهر گو جو کار دین وقتی که صحابه تشنه لب به غزوه حدیبیه صلح حدیبیه موقع 1400 تا 500 صحابی فرمانا میں آپ تمام بوتا تن نمار گفت نبرا حیوانات آب ذخیرہ یہ زمانہ نہ ہے تانکر آب ہمراہ ہیں فوق فوقی مشک زنا پشتری رہتی کتبی لنجانے تا چنچو کداری بتا رہا بی آبی دشت و لوتانی تا گزارشش داد که یا رسول الله آب تمام بود. لشکر دچار تنگی برای وضو برای آب حیوانات بجاوت سواریان شطور از فرمانی بگردید تمام قافله تا هر مقدار آبی کم قطره چنکی مقداری گوٹی دو گوٹ پشکبتشان جمع کنی کاسه گیتا بیاد جمش کنن یک ته کاسه گیتا یک کمی آبی جمعی یک کاسه گیتا آن حضرت دیمی ایر کنن نبی پاک علیه السلام کف راست مبارک و تی داخل همی مقدار کمی آب قرار دند کاسه گیتا صحابه فرمانن که ما مشاهده کو از میان انگشتان مبارک آب چمک گوشه بالا زنید فرمانتی برداشت کنید بیایو تی مشکم پر کنید ظرفان ذخیره کنید برید او تی پشترانی اسفانی آجاگهانا که آب شده آن پر کنید برای آب تمام 1400-500 نفر آب برای تی ضرورت برداشت فرمانید آن حضرت دست مبارک چسک و آب قدر اهل مدینه قبل از اسلام خصوص آن حضرت که مدینه تشریف یا انگا ای حکم علنی نبود تگه که حرامه یکی به عنوان تعارف گوز یکی بتگد کبابی بتگد زبری اڑکو تگد یارتی آن حضرت علیه السلام دیمار آن حضرت متوجه نکی چی کبابی باری ماهیگی گوشتی چی آن حضرت اراده فرمائی که تناول بگند برشته کتگین و کباب کتگین گوج به سخن در یکشی یا رسول الله مسو سمار سنگانی دست مبارک تا کلمه یارک منبر حنین و فریاد و گریه کنک ستون حنانه فریاد کنر منبر حرکت کنر کوه احد تکان ورگ جبل نور غار حرای حرکت کنر دهائی پر نواقات واجه فرمائیم که مکه معظمه تا من کوه جاه یارم قبل از نبوت وقتی که من او درستم خود و گستم یه سنگ من سلام داد واسن به عنوان آثار قدیمه در محل منزل صدیق اکبر که محجر آن حضرت محل مبدع هجرت آن حضرت علیه السلام به طرف غار صحاب حمود قرار دیا گفت که مروشی من عرض کو که متاسفانه بر اثر بیشعوری ارباب حکومت عربستان آسن که دیر انگار بود به نام متکلم سنگ سخنگو که حمود قرار دیا گفت خود آم محلی هم ویران کتگ و آم مسجدی تبدیل به هتل کتگ و ساختمان. جایی که مسجد بود چه 7 طبقه زمین از سطح دریا به پایین تا اوج آسمان آی فضا مسجده، و مسلمانی اگر برای انهدام مسجد و تا بکوشانی شهیده، ولی حکومت جابر عربستان کنونی مسجد ابوبکر صدیق منهدم کن تو، آیا هتل کن تو، والله عالم که شاید در جای آی مستراح بنای بیهم آورد. نفرین بر ای پمی اموال زر. آسنگ مدت ها هم بوده بود. حجر متکلم واجه فرمایی که من گمانی حبر کو من سلام دارم. کجا معجزه بیان کنه که بی ای وقتا امام انبیاء علیهم الصلاة والسلام نیشابوری چی وش بیچارگا دعوت حیوان چکرد او آشکار، شاهدش بزغال بود و سوسمار. یہ ادراترین معجزات ردیف، اما معجزه معراج در کنار معجزه ها بسیار عظیم است. قرآن پاک معجزه، معراج معجزه، ایشان معجزه‌هایی هستند که معجزه‌هایی هستند که شانی مثال و نظیر نبوده و نبوده نکنده. کرده در شب سوی میرا جشروان، سر کل با اون هادا درمیان، امهات المؤمنین ازواج او، احترام مسلمین معراج او. نیشابوری فرمانی که ای ازواج جنینا پاکی امهات مؤمنین قرار دیگ بودتا، مؤمنان ماتان قرار دیگ بودتا، مادران مؤمنان قرار دیگ بودتا، و ای معراج مسلمانانی احترام و آن شان عظمت قرار دیگ. معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آن حضرت معجزه و برای تمام امت مسلمه یا باعث افتخار و احترام. هرچی این سفرتها الله عز و جلالا برای امت خصوصی انعام و اکرام، هدیه، سوغات، ارمغان، تحفه به دست مبارک پیغمبر داد و برای امت رهسپار. فرمانی که وقتی که تصریف اقلام آدم حجابات نور دور کنک بودند و گفتگوی بالمشافه عنایت کنک بود، جبرائیل که صدرت المنتهای پربالی رهد و گفتند، گوشتی اگر یک سر نور برتر موی برتر فرام فروغ تجلا بسوزد فرام، آقا منی ماموریت همه دا تمام، دمتر جبرائیل نوری پرانی که یک بالی یا پج بکن مشرق تا مغرب دنیا پاک پوشید. جبرائیل نوری بالانی ده آن قدرت پش نگبته که محمد مصطفی محمد امین علیه السلام مبارکین خاکی تینت و عنصر ده تاثیر عروج و پرواز خدا تعالی عنایت فرماید. اگر من سر موی جدادی ما تبیان تجلی تحمل کتن نکنم من رب تجلی ربانی انوار جلال و جمال من تحمل کتن نکنم چه نورهای جلال و جمال سبب منی بال آتش گرن بونه گرن چه دا اگر من برداشت جاگا نیست. فرمانی که رب العالمین ارشاد فرمانی حضرت ساسعا رضی اللہ عنہ روایت میراج بارے آن حضرت فرمانی که رب العالمین ارشاد فرمانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توفیت چی یارتا عرض فرمانی که عبد حقیر بنده عاجز چه تحفه به دربار معبود برحق و قادر و بینیاز توانا بیاری رب العالمین. من وقت سراپا نیاز و احتیاج تو هیچ چیزی محتاج نه چه تحفه ای من پیش کمتی دربار. جز عجز ناتوانی و عبدیت و بندگی نیازمندی و بی کسی و عاجزی دیگه چه تحفه من تی دربارا پیش البته چیز نهایت تحفه و حدیه ای که تی ای بنده در ای تشرف توان تقریم بارگاه ای زده منار بکند و تی وجود سرافایت و تی جوازه مطابق تمام انواع طاعات چه زبانی عبادت ریبی التحیات چه بدنی عبادت ببی الصلوات و الطیبات و چه قلبی و روانی عبادت ببند فکر و عقیدت توجه ببید یه تماما من تی بارگاه تقدیم کنم و منی حد تحفه تی بارگاه لائقی همی سینا من پیش کنم. تحیات صلوات طیبات عبادت زبانی عبادت بدنی عبادت مالی که طیبات اموال پاکیزه یا خدای درباره صدقه زکات خیرات نذر نیاز هر عنوانی مطابق پیش کنند این عبادت هم لایق الله فقط به دیگر جایز نه و خدا طیب لا یقبل الا الطیب پاکی جز پاکی چیزات درباره برای خیرات و حسنات قبول نکن حرامی مال توفه یا قبول نکن حرامی مال دیگا در راهوت قبول نکن. پس مالی عبادت بدنی عبادت زبانی عبادت دعا فریاد سجده حج زکات خیرات تمام ای الله برای تمام من ای اقرار کنم اشانتی در باره یاد امت چی بگم؟ امت حج بگم ها؟ وقتی نبی پاک ایه تمام وجود عبادتان وشی خالص برا توبه با هیچ کس گتو شریک ببی، نه در نظر و نیاز، نه در توار و فریاد، نه در سجده و عبادت، امت وزیبه همشی. الله عز و جلال جل علا شانه در عوض ارشاد فرمائند که ای نبی تو سی توفه یارتم، ما هم تر سی هدیه دی. السلام علیک ایها النبی، یک سلام بر تو ای من نبی، و رحمت الله و من رحمت بر تو، و برکات و من برکات، هم سلام هم رحمت و برکات شان در بستر تو، ما امتی قربان به من تو، ای آقای نامدار شفیع مذنبان، همود هم امتا فراموش نکن، عرض کن رب دربارا ای الله ای سلاما رحمت و برکتان تنها بر من خاص مکن، بلکه السلام علینا و علا عباد الله الصالحین، هر کسی از منی امتا منی امتو کلمه گویه راستگو ببید و تی مخلص و صالحی بنده ببی، ای الله آدرستای سلامتها شریک بکن گوگو گو. جبرائیل در سدرة المنتهى ای آواز اشکون تکمیلی کند، عبد و معبود ای گفتگو با ای گوش رسی نگبید، وقتی ای جبلیانا اشکون جبرائیل حمود فریاد کند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، من شهادت دهون که جز خدا معبود بر حق نی، و من شهادت دهون که مخاطب جناب محمد علیه السلام الله بنده مقبول که آی جز خدا دیگر معبودی قبول نداری و آی الله رسول بر حق فرستاده بر حق، و من اینگه نماز تشهد تیات مطابق روات ابن مسعود رضی الله عنه که تشهد ابن مسعود همیشه التحیات لله و الصلوات و الطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شی جزء منی که نماز قرار داد و فرمانتی رخصتی وقتا سی تحفه دیگه رب العالمین عنایت فرمائیم، فرمانتی که سی تحفه دیگه هم تردیم، سی هدیه دیگه هم و برو براوتی امت تقدیمش بگه، این منی هدیه استوغاتن در این سفر ترش دون برای توتی امتا ببرشت امتش تحویل بده، امت نو چقدر شایستگی داشته ببی، ارزهی ببی که خدای ره دادگین توفه که ادا جبرئیلی نداتا محمد مصطفی این روچاین تو ای توفهی داتا برای امت ره داتا، چقدر شایستگی داشته ببی که ای توفه یعنی قدردانیه بگن، قصه میراج بیان کنه یه وقت نی، ولی نتیجه میراج توفه میراج طرف دقت نظر دور دیگه لوتید و به همشی من تمام سی تحفه دند واجه برگرده وقت فرمان که اوتی تو خواتیم سورت البقره، سوره بقره مبارک بقره آخری آیت من دیگه بودتا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأ، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اي آيات من ديت شن مفهوم اظهار تزرع نياز بی کسی و ناکسی و عجز و نیاز مندی بنده و دربار معبود و خدای ذوالجلاله در ای آیات من دیگه بوده، که بنده تلقین کنه بوده که همیشه این فریاد بگه خدا درباره آیتی فریاد دوست داری همیشه بگه ربنا لا تؤاخذنا این نسینا ایمه الله اگر ما فراموش کجای غلطی چه ما سرزد بود بر اثر فراموشکاری ما را مؤاخذه مگه ما را مورد گرفت قرار مده ربنا ولا تحمل علینا اسرا ای خدا میسرا چیم بار که چمه طاقتا گیش بی ملد چنان که پیسگینا میسرا تولدتا ای خدا آچیزی که چمه طاقتا بالاترین بر مایی حمل مکن وعفو انا از ما درگذر بکن وغفر لنا ما را مورد آمرزش قرار بده ورحمنا ما محتاج تی رحمت و رحم ما سر رحم انت مولانا ما جست و واجه و صاحب و پشت و پناهی نداره تو به صاحب و آقایه ای الله کافرانی قوم سرا ما را غلبه و نصرت بده ای خدا مرو چی تو به دنیای اسلام جهان اسلام بیچارگی زب بی کسی نا کسی بخاری مردو به نام پوشیدنه خدای دردناک این فجایع این دلخراشی واقع مروچی دنیا تا هر کجا عشق کنه که من نسبت به مسلمان هم جهان کفر استعمارگر و اسلام اطفال ریشه گنگنگا اسلام نام ختم گنگا کوچکترین بهانه شوهازه ای سازمان ملل توف بروی تو ای سازمان جنایتکار ای سازمان امنیت توف بروی ارباب تو توف بر تمام اعضای عضوی تا داخل اگر عراق نر شمه سگ بچیان اگر بحرین نیلی دش برواز کنن به عراق اسلام و مسلمین تقصیر کده که شمه بمبه های حوشیان سر برچن و به بهانه از بین بردن مراکز هسته‌ای عراق فندق رشید باید بمباران ببین قطعنامه سازمان ملل ادابات فوری اجرا ببی ولی ای بی شرم سازمان ملل چرا در باره 415 مسلمان عوارف فلسطینی اخراج شده از اسرائیل اجرای نبیتی سازمان چرا سال بزگند ما بزگند سازمان قطعنامه علیه اسرائیل علیه سربه های ملعون مثل شما ملعنه علیه آیان در برای بوسنی و هرزگوین به اجرا ادر نیاند ای خدا مسلمین جز تو دادرس مولایی ندارد ای خدا دستگیری بکن ای خدا ای گناهانی که ما وعد باعث بود اگه مروشی این بین تی نصرت میسرم میه تی کمک چما سن ببی دشمنانی دم میسرم چو اجده پج بودتا این ما وده که این بین یک بودتا بله خدا تو بودی فضل کرم میکن ای خدا بودی حبیب دوست ای خدا بودی نبی آمون ای خدا تو صاحب فضل Allah'a emanet olun. اللهم يا ذا البأس الشديد، يا جبار، يا من لا يهجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، انتقم لأوليائك من أعدائك. ای خدای صاحب بخش و قدرت، ای خدایی که کسرا و قیصرانی زیر رو کنک بر تو چیزی نه، برای تو مشکلی نه. ای خدایی که سرکشانی سرنگون کنک برای تو دشواری نداری. می انتقاما فقط هرچند روسیه هی نه خدا ارزه ای سوال نداری دی دربارا، اما بخاطر بپاس همی کلمه پاکی که می گندی دهی زبان همی سر باز همی جرائی لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت انا کنا من الظالمین. خدا بودی نام عظمتا، بودی دریای رحمتا بر مسلمین مظلوم دنیا، در بصری هرزگوین، در صحرای فلسطین، در گوشه کنار دنیا بجوش در بیار و بودی بمبهای خوشه عذابا بر سر کاخ سیاه به نام سفید امریکا فرو بریزه. ای خدا و تکار بمبهای غشی و بمبهای اتما برکاخ فرانسه و برکاخای انگریز و انگلیس ای الله نازل بکن فرو. ای خدا شانی اقتدارا به خاتمه برسین، اشیه دخمه از جهان برچیده. ای خدا مسلمین مظلوم و از شر ای ظالمان رهایی و آزادی عطا بکن. فرمائن تی که منا خواتیم سوره بقره عنایت کنگ بودن در ای لقا، در ای ملاقات و دومی تحفه نماز پنچین وقت نمازانی گد و سومی تحفه رب العالمین فرمائن که تی امت هر فردی که بو من شرک مکند چه دنیا بمیرید تو بروت مایی گناهان معاف فرمان. پس دعا کنید در خاتمه الله تعالی میار شمارا تحفه های معراج قدردانیت نصیب بگید. نماز تحفه معراج عزیزان، تا توانت نمازا به نحو احسن با رعایت شرائط و ارکان و با جماعت به خوبی ادا بکنید، جمعه و جماعتانی پابند بگید که نماز تحفه معراج و از شرک پرهیز کنید و توحید طرف قدم جس کنید که این تحفه معراج و الله وعده کتا کسید بدون شرک و توحید چه دنیا برو هر گناهی بتگی مافی. خدا من بزر جلال مرا این تحفیانی با دو دستی با دستهای قلب تحویل گرگه توفیق بدهد و اشان سر عمل توفیقی عطا بکن. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. Oh. فاطمة الزهراء وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله